Τι είναι αυτή η σύγκριση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχα πρόθεση. Ναι, αλλά... Λοιπόν, θυμάμαι που λέγαμε πριν τις εκλογές του. Έχει κάνει και του τα λάθη. Γενάρη. Ναι, ναι. Ενώ το κουκουέ δεν έχει κάνει. Του Γενάρη πριν τις εκλογές. Τεράστια. Α. Του Γενάρη. Ναι, αλλά να έρθουμε λίγο εδώ. Του Γενάρη πριν τις εκλογές λέγανε πολλοί έτσι ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μπαίνετε στην κυβέρνηση. Τι να μπει να κάνει το κουκουέ. Να κρατάει το ΣΥΡΙΖΑ. Τι παιδονόμο θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θέλει ένα άλλο κόμμα δίπλα του να το κρατάει. Ευτυχώς δεν μπήκανε. Για φαντάζουν να ήταν τώρα στην κυβέρνηση. Τι θα είχε γίνει, ρήξη. Θα είχαμε πάει, θα το είχε κρατήσει. Θα με τον Καμένο θα πήγαινε και ο Κουτσούμπας μαζί και ο Τσίπρας. Δεν θα χρειαζόταν καμένο. Δεν θα χρειαζόμασταν καμένο. Πας καλά, μπορεί. Θα πήγαιναν εκεί να συζητήσουν τι. Χρειαζόταν τουλάχιστον. Αν η σύνταξη περικοπεί, αν ο ΦΠΑ θα είναι 24% στα μακαρόνια. Ρε παιδί τα ξεφτιλίκια, αν θα έκανε 2 με 4% εισφορά υγείας που έλεγε άλλη και θα καμαρώναν όλοι πρώτον, μαζί. Πρώτον, πάντα είναι χρήσιμο ένα άλοθη. Δεύτερον, αυτοί έχουν και το know-how του κουκουέ. Πήγαν εκεί οι ΣΥΡΙΖΑΙ για να με ξεφτύλα, δεν ξέρανε. Να πάμε σε ρήξη και τι θα κάνουμε την επόμενη ήταν μέρα. Θέμα γνώσης, οι ΣΥΡΙΖΑΙ ήταν θέμα γνώση. Εγώ γιατί το ξέρα από εδώ και το έλεγα. Που είμαι το τίποτα, ξαναλέω. Το ξέρω εσύ, το τίποτα. Μπράβο, εγώ δεν είμαι το τίποτα. Εσύ τι είσαι. Δεν είμαι κάτι. Λοιπόν. Αυτό το κάτι που θέλω. Λοιπόν, έχεις κανένα άλλο μήνυμα εκεί τελειώνοντας, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά. Δεν έχω. Έχω ένα μηνυματάκι εδώ μικρό, θα σου το πω. Πάντως τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ μυρίζουν καλύτερα. Βρωμάνε αξιοπρέπεια τα μνημόνια τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ. Ναι. Ότι βρωμάνε. Έχουν φτιάξει μια ωραία φωτογραφία. Είναι ο Λαφαζάνης που γράφει στο κινητό. Και γράφουν σε εισαγωγικά από πάνω ότι και καλά γράφει. Αλέξη, θα στην ρίξω την κυβέρνηση. Ρίχνω, ρίχνεις, ρίχνει. Mm. Και από κάτω το τελικό αυτό που γράφει είναι θα στηρίξω την κυβέρνηση. Στηρίζω. Και γράφει εκεί κάτι. Fucking ναι, autocorrect. Autocorrect. Έκανε λάθος το autocorrect. Εκεί που, αυτό που έχουμε στα iPhone, για όσους δεν ξέρουν, και στα τηλέφωνα που διορθώνει. Και εσύ τι αυτά που δεν τα ξέρεις. Τι, να κάνω για αυτούς που δεν ξέρουν. Α, τι εντάξει, ναι, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, έχει πέσει το τραγούδι. Είναι η μπαταρία του Νικόλα του Άσμου σε εκτέλεση από την Ελένη Βιτάλη. Με αυτό πάμε στο μαγκαζίνο, στην πρώτη τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν, τα υπόλοιπα από Σεπτέμβριο. Αλλά και αύριο βεβαίως θα κλείσουμε την τόσο πολύ όμορφη και ωραία σεζόν. Γεια σα. Καρδιά σου βάλαν φρένα, το μυαλό σου σώμα για χιλιάδες σαν και σένα χάρα και σημεία βρίζα. Κυπνεύω μονοφωνία σου, κυπνεύω μονοφωνία σου κι αυτή θα έχει πάψει. Ρομπότ, άνθρωπο μηχάνση και ξύπνο πνεύμα τύπνωση και χρυσωμένο χάπι. Θα είσαι με μπαταρία να εκτελείς εργασία με σούπερ ενημέρωση, προφή και διασκέδαση θα πλέχεις ευκολία. Θα είσαι με μπαταρία να εκτελείς εργασία με σούπερ ενημέρωση, προφή και διασκέδαση θα πλέχεις ευφορία. Για κοιτάξτε μέσα κάτι, ένα έχω μόνο μάτι. Το αίμα μ' ανυπόκριτο έχω βλέμμα. Αποφασισμένος πάντα στην προσωπικιά μου πάντα η ψυχή μου δε πουλάω και το δρόμο μου τραβάω. Την πνεύω μονοφωνίαση, την πνεύω μονοφωνίαση εγώ τη συζητάω. Ρομπότ, άνθρωπο μηχάνση και ξύπνο πνεύμα τύπνωση δεν θέλω να τη φάω. Ξερωνάω την μπαταρία, δεν εκτελώ εργασία, δεν θέλω ενημέρωση, προφή και διασκέδαση. στροφή και διασκέδαση γουστάρω.